rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er ej noget man køber, for dem er stilling, status og rigdom. Stiller, hvis alt går galt. De går ikke efter rigdom eller status. Følger dig i med og modgang over alt. Rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er ej noget man køber, for dem er stilling, status og rigdom lige guld. Rigtige venner går ej bag din ryg og visker. De forsvinder ikke, hvis du har gjort en fejl. De går ikke rundt med skadefri og venter, at din sorg og modgang snart skal knække dig. Rigtige venner kan ej købes for. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er ej noget man køber, for dem er stilling, status og rigdom lige guld. Rigtige venner glæde for, når du har medgang. Rigtige venner føler med dig, hvis du har tabt. Men de dårlige med smerte ser din sejr. Håber på, at snart dit sidste ord er sagt. Rigtige venner kan ej købes for. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er ej noget man køber, for dem er stilling, status og rigdom lige guld. For dem er stilling, status og rigdom. Stilling, status og rigdom.